koniec szluz Skynet przejął władzę nad Ziemią. I tyle. No, zobaczymy, który ze scenariuszy się ziści. Żyć na pewno jest ciekawie i patrzeć, jak to wszystko się rozwija. No dobrze, a jeśli to wszystko miałoby, to zupełnie trybie przypuszczającym, miałoby nastąpić, no to wtedy przechodzimy no to do żałoby po pewnej stracie. I to mi się kojarzy bardzo z Blixą Bargeldem, czyli Christianem Emerichem, który 2 dni temu miał urodziny. Blixa Bargeld, no, czyli przede wszystkim Einstürzende Neubauten, czyli zapadające się nowe budynki, formacja awangardowa, która wykorzystywała różne urządzenia, różne maszyny do tworzenia muzyki, różne niecodzienne dźwięki. Formacja, co do której no rzeczywiście mam pewien sentyment. Zresztą sam Christian Emerich potem grał jeszcze z Nickiem Cave'em między innymi. I teraz również tworzy taki dobry duet moim zdaniem z Tejo Teardo, włoskim artystą. I obaj produkują muzykę. Ta muzyka jest różna, ale utwór tytułowy albumu, który wydali kilka lat temu, Still Smiling, no rzeczywiście zasługuje na to miano, bo wszystko tam jest dobrze. Przede wszystkim pewien kontrapunkt pomiędzy muzyką a słowami i tym już ciśniętym wokalem Blixy. Warto. Ja prezentowałem już ten utwór w Annałach Migały. Prezentowałem go nawet w dzień w programie trzecim Polskiego Radia. Tak, ale warto go zaprezentować jeszcze raz, szczególnie, że staruszek ma urodziny. No dobrze, Tejo Teardo, Blixa Bargeld, Still Smiling. count on the black days. Wade through all the shadows. Even so, it takes my sleep. I recall the black days, the cuts and the recovery from unnecessary growth. I recall these black days as maybe grim and melanized, but also colorful. And somewhere down there, I'm smiling, still smiling. I'm smiling from the bottom of my fair trade soul. I'm smiling, still smiling. I'm smiling, still smiling. I'm smiling. Even so, it hurts sometimes. I'm smiling. Yes, I'm smiling. Still smiling from my hypothetical soul. Depresyjny, czy ja wiem, czy depresyjny, może postdepresyjny już spokój przebija z tej piosenki. No, myślę, że Blixa Bagel to akurat swoje, jeśli chodzi też o emocje, na pewno przeżył. To słychać w jego utworach. A pisze do mnie pan Arek, właśnie na numer 71335. Czy może coś z gotyku? Bauhaus, Sisters of Mercy, Fields of the Nephilim. Pozdrawiam trójkę. Panie Arku, z tego klasycznego, bo o nieco utwory o nieco gotyckim zabarwieniu są obecne. Myślę, że ten, który właśnie minął również. Czemu nie? Jeden Bauhaus mam w rękawie. W razie czego, jak mi się ładnie to wszystko emocjonalnie i dźwiękowo ułoży, to jeszcze zdążymy jak najbardziej. A tymczasem zespół z Moskwy, który ponownie pomógł mi odkryć Nikifor. Bardzo ci za to, drogi Nikiforze, jestem wdzięczny. Sztat nazywa się po niemiecku, ale to normalne wśród tego typu grania, że nazwy są trochę niemieckie. Ale już tytuł piosenki jest rosyjski. Zespół Sztat, o którym mi przypomniał Nikifor. Ale utwór pod tytułem, no właśnie, w języku rosyjskim to się tak bardzo ładnie układa. Dlatego, że świat to jednocześnie pokój. I też pokój jako przeciwieństwo wojny. Co prawda rzeczywiście w XX wieku, przez połowę XX wieku oba mocarstwa były gotowe na taką wojnę o pokój, żeby nie pozostał kamień na kamieniu, ale jednak kamień na kamieniu pozostał. A jak ten pokój ma się do grania moskiewskiego składu Sztat? No to posłuchajmy. Dosyć szybko, dosyć syntetycznie. Tu państwo mi przesyłają różne rocznicowe rzeczy, między innymi urodziny perkusisty Republiki, ale ja tu nie będę zdradzał pewnych rzeczy, bo pewne rzeczy będą po godzinie 4 rano, kiedy Jędrzej Kodymowski zasiądzie za sterami. Ten temat zostanie ruszony. A tymczasem mówił i namówił Arek z Gdańska. Dobrze, Bauhaus niechże będzie. I utwór pod tytułem Mask, no utwór Bauhausowy typowo, no cóż ja mogę o tym powiedzieć, no na teledysku pewne prześwity, cień, zrywanie się, sytuacja jakiegoś uwięzienia, raczej biel i czernie, raczej jakieś tutaj niedopowiedzenia. No to wszystko to mieści się absolutnie w estetyce i w stylistyce zespołu. Well, I got the expression. cóż, to są raczej nocne wtajemniczenia, nokturnalne, i to jest raczej ścieżka lewej rączki niż prawej. Bauhaus i Musk, zresztą zaproponowany mi jakiś czas temu przez pana Jacko. Bardzo dziękuję, to wszystko się bardzo ładnie ułożyło. Z kolei pan Zbyszek pisze: po ciemku w masce, a propos Musk, na wszelki wypadek. A jak chcę pociągnąć Medoka, czy... No, nie będę tutaj mówił już nazwy tytoniowej, to maskę zsuwam na czoło. No dobrze, to godna podziwu gorliwość, panie Zbyszku, jeśli jest pan u siebie w domu i tak szczelnie się pan owija maską. Dobrze, dobrze. Natomiast również pisze pan Zbyszek o... micie sztucznej inteligencji. Przecież wystarczy zmienić jeden bit i wszystko padnie. Niby tak, natomiast w tej chwili już te mechanizmy uczą się pewnych rzeczy i nie wiadomo jak się uczą. I nie wiadomo jak już dochodzą do pewnych wniosków. Pewne rzeczy nie można ich rozpisać. Może tak, pewnych ścieżek, którymi te coraz bardziej skomplikowane mechanizmy i coraz bardziej, coraz efektywniej uczące się mechanizmy podążają. Chociażby algorytm do grania w grę Go, która ma chyba najwięcej kombinacji z wszelkich gier planszowych. No też nauczył się swoich ruchów, też nie wiadomo do końca jak. Także coś tam zaczyna kiełkować. Być może w ogóle rzeczywiście nie będziemy świadomi tego, kiedy to wykiełkuje. Ale w zasadzie najważniejsze, można snuć takie domysły, najważniejsze jest to, co jest naokoło nas. Czy naczynia zmyte, czy dobrze się czujemy w domu, czy w porządku są nasze relacje z innymi, z bliskimi. To są najważniejsze rzeczy. I urodziny, które dziś po raz kolejny mogę o nich powiedzieć, bo oto 3 dni temu wokalista zespołu Proletariat Tomasz Olejnik urodziny miał. I każdy oczywiście tutaj pewnie, jeśli zespół Proletariat, to Czarne Szeregi, Jak Ptak, Przemijanie, tego typu mocne utwory. A ja najbardziej lubię pierwszą płytę zespołu, jeszcze bardzo punkową taką, bo później to było naprawdę mocne uderzenie. Ale wcześniej był radosny punk. I właśnie z tej płyty punkowej, czerwonej, chciałbym z tej okazji zaprezentować pewien utwór, który podobał mi się od chwili, kiedy go usłyszałem. A usłyszałem go, kiedy miałem lat 14, 15. I naprawdę wywoływał uśmiech na mojej twarzy. Tytuł jest bardzo mylący, dlatego że piosenka nazywa się Demo Blues. Może coś z bluesem ma wspólnego, ja nie wiem, nie wyczułem. Ale proszę posłuchać, a szczególnie tekstu, który, no cóż, odnosił się do sytuacji ówczesnej. I na tym zakończę. Bo muszę wam powiedzieć, u nas od lat 100 dobrobytodziejstwo, dobrobytodziejstwo, dobrobytodziejstwo dzieje nam się tu. Nikt nie narzeka, że mu zimno albo źle, choć to w kilka sekund doprowadzę was, żebyście ujrzeli, żebyście ujrzeli, co się tutaj robi na szerokich mas. Popatrzcie tam na lewo, domy stawia się, bo nic się papierowe, co śmiejecie się. Zamieszkać w takim domu każdy bardzo chce, a gdy się rozwalą, a gdy się rozwalą, to... Proletariat, demo, blues, no takie światełko małe, takie radosne, myślę, o prawie o 3:30 w Polsce. Chciałoby się sparafrazować pewną reklamę, ale przecież tego nie zrobię. No dobrze, kolega Janek tu domaga się czeskiej muzyki, ale to Led Kosmem to już było. Panie Janku drogi, to już było, ale zaproponował pan kiedyś coś innego. Najnowszą propozycję Niemców wschodnich z dzielnicy Pankow. Mówię tutaj o składzie Romelsnow. Swoją drogą ten Pankow chyba będzie już mi się zawsze kojarzył z filmem Upadek, gdzie na mapie właśnie jest zaznaczony kierunek natarcia wojsk radzieckich, a Adolf Hitler w bunkrze drżącymi rękami wydziera się, że przecież dla Steinera to był rozkaz i czemu on nie zaatakował. Tymczasem Steiner, jak inni generałowie, po prostu ratowali się jak mogli, próbując przebić się na stronę okupacji amerykańskiej, czyli za Elbę, bo wiedzieli dobrze, że jeśli Rosjanie przyjdą, to ich los będzie nie do pozazdroszczenia, co w sumie się stało. Ale dobrze, to jest taki jakiś, mi się zrobiła historyczna panorama. Chodzi tylko o zespół z Berlina, Omelsnow, Roger Baptist między innymi, w nowym utworze, i dziękuję Janku za to, że przysłałeś to, w utworze, no takim... z czymś, o czym mówiłem. Już wspominałem kiedyś, że ostatnio modne są kurtki amerykańskich astronautów. A ja bawiłem się plastikowymi rakietami z czerwonymi gwiazdami i ta zabawa i ten obraz podboju kosmosu ciągle we mnie jest. I zastanawiam się, dlaczego właśnie nie ma kurtek Interkosmos zamiast NASA, albo Kosmodrom Bajkonur chociażby. Ostatnio miałem do czynienia zresztą z obywatelem Kazachstanu, z niejakim Timurem, i o miejscu topienia bajek, czyli Bajkonurze, też żeśmy rozmawiali. Tutaj bardzo chwalę sobie moją umiejętność. Jeszcze byłem w tym roczniku, który uczył się języka rosyjskiego, dzięki czemu bardzo dużo horyzontów i bardzo dużo ludzi i rozmów z ludźmi pozostaje dla mnie po prostu otwarte. No dobrze, bo Interkosmos to jest właśnie tytuł najnowszej piosenki Omelsnow. Wiadomo, troszkę z przymrużeniem oka, trochę niemieckiego humoru, trochę alternatywy, czyli wszystko, co do czego Omelsnow nas przyzwyczaił. Für's Hirn. No i poszli bardzo wysoko. Omosnów i Interkosmos. Ależ wspominkowo, urodzinowo się zrobiło. Może tak być. Mogą być niektóre audycje w takim klimacie. Mi to nie przeszkadza. Szczególnie, że za chwilę przedstawię też jubilata szczególnego. No cóż, nie ma go z nami w dość oczywisty sposób. Banałem byłoby powiedzenie, że zostały piosenki. Wiadomo, że zostały. No właśnie. Jakiś czas temu, a dokładnie przedwczoraj, urodziny miałby Andrzej Zaucha. No tak, bujne życie artystyczne, życie towarzyskie. Człowiek, który promieniował radością, tak naprawdę na nagraniach widać, że cały czas jest uśmiechnięty taką wewnętrzną swoją radością. Męski głos, naprawdę mocny, a poza tym z wykształcenia jeszcze perkusista i saksofonista. Artysta bardzo utalentowany. No ale cóż, bywa tak, że koleje naszego życia nie są znane i sami nie wiemy, kiedy pewne rzeczy się skończą, a konkretnie życie się skończy. Andrzeja Zauchę spotkało to na parkingu, natomiast chciałbym przedstawić utwór, który był kręcony w Niepołomicach, teledysk do tego utworu, i tenże utwór jest bardzo, bardzo ciepły, jest o powrocie do domu, o wielkich podróżach, albo o perspektywie wielkich podróży, o wyjazdach właśnie i powrotach. No te teksty były mądre, trzeba przyznać, a wykonanie ich jeszcze lepsze. Jednym słowem, dla wspomnienia Andrzeja Zauchy, utwór C'est la vie, Paryż z pocztówki. Kościół, widok z mostu, knajpa. knajpa, kościół i ten bruk idealnie tną go. Jak krzew, odwrotu już nie ma. Nie, nie, nie, wypijesz to wszystko do dna. Także dziś, jak co dnia. Cały twój Paryż z pocztówek i błyk. C'est la vie, wymyślony. C'est la vie, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Knajpa, kościół, widok mostu. Knajpa, kościół i ten dróg. Ideał nie tknął go. Andrzej Zaucha, odchodząc już prawie 30 lat temu, albo nawet ponad 30 lat temu. No, nigdy nie byłem dobry z rachunków, więc muszę się posiłkować tutaj pamięcią cyfrową. No tak, prawie 30 lat. Stał się dla mnie symbolem tamtych lat, bo z tamtymi latami odszedł po prostu. Już nie zdążył się skojarzyć z innymi latami. No to jest chyba dosyć proste. Tak czasem bywa. A teraz znowu element, bez którego trudno, żeby jakoś to wyszło samo z siebie. Trudno, żeby Annały Migały się nie obeszły. Się obeszły nawet. Wyszło to samo z siebie spontanicznie, że przedstawiani są tureccy artyści gotyccy. Zaczęło się od She Passed Away, a potem dalej i dalej i dalej. I okazuje się, że Królicza Nora jest dużo bardziej głęboka niż można się było tego spodziewać. Dlatego też dziękuję Nikiforowi za tę propozycję. Oczywiście Wybacz Robotowi, tak nazywa się zespół, Afet Robot po turecku. Nawet tureczyznę, język turecki jestem w stanie ćwiczyć dzięki tej pracy radiowej. To dobrze, to rozwijające. Mam do tego dobry stosunek, troszeczkę inny niż jeden z naszych aktorów, Himilsbach, który kiedyś powiedział, że musiał się uczyć angielskiego, nie dostał roli i z tym angielskim został po prostu. No dobrze, ale Afet Robot wystąpi No, jakoś mi się tak scenicznie wszystko zrobiło, w utworze Firtina, czyli po turecku albo nawet po kurdyjsku to jest burza. Afet, robot Firtina, czyli burza. Janek pisze, że tureckiego z kurdyjskim to bym nie mieszał. No i tak zmieszany po prostu w Azji mniejszej. Te dwie nacje, jakby nie mówić, żyją w jednym państwie. Z kolei pan Adam pisze na temat właśnie naszego jubilata, którego życie zostało szybko przerwane na parkingu w roku 91, że to kobiety robią dym. No owszem, tam ta historia nie była tak jednostronna, jak czasem się niektórym ludziom wydaje. Tak po prostu patrząc po łebkach zupełnie. Także no tak bywa. A ja przygotowałem dla Państwa na sam koniec pewną taką klamerkę, bo to tak trzeba. Mamy urodziny, które wspomniałem na samym początku, pewnego chemika, pewnego farmaceuty ze Szwajcarii, którego działalność zmieniła świat, zmieniła kulturę, kontrkulturę, zmieniła nawet naukę, jako taką nauki ścisłe. To wszystko jest ze sobą powiązane. Co przyjdzie z tego, to jeszcze nie wiadomo. Cały czas jesteśmy na zakręcie i jakie jest wyjście z tego zakrętu, to nie wiadomo. A mi było bardzo miło dziś prowadzić audycję. Już Jędrzej Kodymowski jest ze swoim nieśmiertelnym zeszytem i widzę, że playlista absolutnie będzie godna. Ja bardzo się cieszę i bardzo dziękuję wszystkim, którzy chcieli mnie dzisiaj usłyszeć. Bardzo mi było miło. Słyszymy się we wtorek o 4:00. Tymczasem żegnam się. Michał Migała, audycję realizowała audycję przygotowała Magda Trzaska, a realizowała ją Elżbieta Różycka. Bardzo mi było miło. Do usłyszenia. Sam utwór, bo tego nie powiedziałem, to Astrosoma Dream. Druga piosenka na płycie From Acid Dreams zespołu psychodelicznego z Lublina z lat 90. Pa! Seven seas, one seventh heaven burns.